আল্লাহু ইয়া আল্লাহ, আল্লাহু ইয়া আল্লাহ, আল্লাহু ইয়া আল্লাহ, আল্লাহু ইয়া আল্লাহ। برقامي دشمن ما وراء النهر افتيده ظلم و ستم بالای مرد و زن باریده خونی شهیدانش چو دریا جاری گردیده از اشک خون آمیز زن حلال روییده از اشک خون آمیز زن حلال روییده الله یا الله الله یا الله الله یا الله الله یا الله توفیق بده یا رب که تا غیرت به جوش آید قلبی جوانانی به خواب رفته به هوش آید فریاد محبوسان زندان ها به گوش آید شهدی شهادت بر همگان خوش و خوش آید شهدی شهادت بر همگان خوش و خوش آید الله یا الله الله یا الله الله یا الله الله یا الله ای مؤمنان ما وراء النهر بپا خیزید در راه حق بهری جهادی با صفا خیزید در شهر و ده و قریه و در همه جا خیزید یک جا به ما خیزید بهری خدا خیزید یک جا به ما خیزید بهری خدا خیزید الله یا الله الله یا الله الله یا الله الله یا الله برخیز که جز تو شعر میدانی نبرد کس نیست جز حکم الله حکم حق حکمی دیگر کس نیست در راه او جانباز حاله و عبس هم نیست لبیک بگو و سر بده کن کار هر کس نیست لبیک بگو و سر بده کن کار هر کس نیست الله یا الله الله یا الله الله یا الله الله یا الله ای دوست چرا غافل شدی از دین و ایمانت در یاد نیاوردی گذشتگان نیک نامت لرزان شده در پیش دشمن پا و دستانت ای وای بر حالت ای وای بر جانت ای وای بر حالت ای وای بر جانت الله یا الله الله یا الله الله یا الله الله یا الله